أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ذا سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جوند بن زدير شما فتاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، پتیر سلور دیر شما فتکی د حنین یا حوازن د غزا قصه پایت ورسیده. نو اوس چی د حوازن جنگ خلاص سو، غنیمتون وویشل سو، پتول منطقه کی امن او امان قائم سو، فقط طائب پات دوی چنو سو پتحه او د فتح کېدو امید هم نو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د جعرانی څخه احرام وتړي او مکه مکرمه ته د عمره د ادا کولو د پاره ولاړي، چې ودغه عمره ته عمره الجعرانه ویل کیږي، چې دغه عمره هم د ذوالقعده په میاشت کې و. د عمره تر ادا کولو وروسته پس له هغه څخه چې عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه یې د مکه مکرمه امیر وګرځاوه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د مدینه منوره پر طرف حرکت وکي، او مدینه منوره ته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام حرکت یا رجوع د هجرت د اتم کال د ذوالقعده د میاشتې پر 23 تاریخ و، او د ذوالحجې په اول ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام مدینه منوره ته ورسېدی، او د دغه کال حج نکی ادا. سبحان الله. ومدینه منوره ته د دغه رجوع چې الله جل جلاله یې د فتح او کامیابی تاج پر سر ور ایښی دی، او د هغه ورتګ چې و دغه شهر ته اته کاله د مخه ورغلی، څونه فرق دی. هغه وخت د مکه مکرمه څخه په پټه تلی، او د دغه ځای د خلقو څخه یې امان غوښتی. په هغه ځای کې نابلده او بیگانه وو، د خلقو څخه یې انس او الفت غوښتی. د هغه ځای اهل یې عزت وکي، ځای یې ورکي، او د ده نصرت یې وکي، او د هغه نور متابعت یې وکي چې د ده علیه الصلاة والسلام سره نازل سوی وو، او د ده علیه الصلاة والسلام د پاره یې د ټولو خلقو دشمنی قبول کړه. او دغه دی پس له اته کاله څخه و هغه شهر ته بیا ور داخلیږي چې د ده علیه الصلاة والسلام استقبال یې د هجرت او بیری په حالت کې کړی وو، مګر دا وار یې استقبال په داسې شکل سره کیږي چې اهل مکه ورته تابع سوی دي. خپل کبریا او جاهلیت یې د ده علیه الصلاة والسلام په پښو کې غورځولی دي، چې دی علیه الصلاة والسلام یې په اسلام سره معززه کې او تر پخوانیو خطاوو ورتیر سي. الله جل جلاله د سورۃ یوسف په 9 نمبر آیات کې فرمایي، انه من یتقی ویصبر فان الله لا یضيع اجر المحسنین، یعنی بشک هر هغه څوک چې د الله جل جلاله څخه وبیریږي او صبر وکي، د طاعت پر تکالیف صبر وکي، پر مصیبت صبر وکي، د معصیت یا گناه د لذت څخه صبر وکي، نو بشک چې الله جل جلاله د نیکو کارانو اجر نه ضایع کوي. مکه مکرمه فتح سوا، د مسلمانانو تر امر لاندې او تابع سوا. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د حیات او وجود په آخري درو کلو کې مکه مکرمه د اسلام تابع و، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه د هجرت په اتم کال کې د حج امیر عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه وټاکی، چې هم د مکه مکرمه امیر وو او هم د حج امیر وټاکل سو. او د هجرت په نه هم کال کې د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د طرفه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حج امیر وټاکل سو. او د هجرت د لسم کال حج په خپل رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ادا کی. خو په دغه اول کال چې مکه مکرمه فتح سو د حج امیر عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه. مقصد دا چې د هجرت د نهم کال د ذوالحجه په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف یوړي. ورونو د حنین د غزا څخه هم لکه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نور ژوند ډیر شرعي احکام عبرتونه او نصیحتونه راوځي چې زبه د هغو څخه څو مهم ټکي درته بیان کوم. اول د حنین غزا د اسلامي عقیده یو درس دی چې یو مسلمان باید پر اسباب او توکل او اعتماد ونکي، بلکې د یو مسلمان ټول توکل او اعتماد باید پر یو الله جل جلاله وي. هو د اسباب برابرول یو لازمی کار دی، مگر پر هغو توکل او اعتماد کول د اسلامي عقیده څخه مخالفه دی. لکه څنګه چې دغه درس د بدر په غزا کې هم موجود وو، کوم وخت چې د بدر غزا وه مسلمانانو دا ومنل چې د دشمن په مقابل کې د دوی لږوالی دوی ته ضرر نه ورسوي په دې شرط چې دوی صابرین او متقین وي. او د حنین غزا و مسلمانانو ته دا ور ثابت کړه که دوی صابرین او متقین نه وي د دوی ډیروالی و دوی ته فایده نه ورسوي، لکه څنګه چې الله جل جلاله هم په دغه باره کې آیاتونه نازل کړه. د بدر په غزا کې د الله جل جلاله د طرفه مسلمانانو ته وویل سو که تاسو متقین او صابرین یاست ضرر نه درسیږي. او د حنین په غزا کې آیاتونه نازل سو که تاسو متقین او صابرین نه یاست ستاسو ډیروالی و تاسو ته فایده نه درسوي. په بدر کې د مسلمانانو شمیر نسبت و دشمن ته تر هغه د مخنیو ټول مقابلو چې دوی د دشمن سره مخامخ سوي و لږ او کم و. خو په دې سبب چې دوی په اسلام کې صادق و، ایمان یې کامل و، د الله او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره ټینګ او پوره محبت او دوستی درلوده، نو د مات او شکست هیڅ علامه نسو پر ښکاره. او دلته په حنین کې د مسلمانانو شمیر نسبت و هغه د مخنیو ټولو جنگوته چې دوی کړی و ډیر و، مګر بیا هم دغه د دوی ډیروالی هیڅ فایده نور ورسول، ځکه چې د دوی ډیروالی په هغو کسانو سره و چې تر اوسه پورې په زړو کې پوره ایمان نه و ثابت سوی. او د اسلام واقعي مفهوم د دوی په رګو کې نه و نشر سوی. دغه خلق په دغه اسلامي لشکر کې فقط په شکل او جسم شامل سوی و، حال دا چې د دوی د زړو حرکت تر اوسه پورې په دنیوي خواهشاتو او نفسي غشتنو پورې تړلی و، او دنیوي امور د دوی پر نفسو غالب و. او دا ډیره لری خبره ده چې د جسمو او شکلو ډیروالی دي د نصرت او کامیابی د پاره اثر ولري. نو په همدغه سبب د مسلمانانو دغه لوی لشکر کم وخت چې د دشمن د کمینو سره نابوبره مخامخ سو پر شا ولاړی، او د حنین په وادي کې سره وپاشل سو. او دا لری خبره نه ده چې د دغه جدید الاسلام خلقو تیښته دي په شروع او ابتدا کې د هغه صادقه او واقعي مسلمانانو پر زړه تاثیر ونه کی، مګر بیا هم انصارو او مهاجرینو چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د طرفه आवाज او ناره واورېده بیرته د حمله د پاره را وګرځیده، او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر شاوخوا سره راټول سو. او هغه شدید جنگ شروع کړي، حال دا چې د دغو کسانو شمیر او عدد تر 200 کسانو نه زیاتې دي، مګر بیا هم دغه 200 نفرو مسلمانانو نصرت او کامیابی حاصل کړه. د دوی په زړو کې سکون او اطمینان پیدا سو، او الله جل جلاله د دوی دشمن ته بده ماته ورکړه. حال دا چې دغه مسلمانان په شروع کې 12,000 نفره وه، مګر د خپل ځانو دفاع یې نسوای کولای. دوهم، د مسلمانانو مشر امام یا خلیفہ کولای سي چې د مشرکانو یا کفارو څخه، بلکې د اسلام د دشمنانو څخه اسلحه په استعاره سره واخلي. دا حکم یوازې د اسلحې په باره کې نه دی، بلکې هر هغه شی چې اسلامي لشکر د جنگ لپاره ضرورت ورته لري کولای سي چې په استعاره، په قیمت یا مفت ځنی واخلي. او دا هغه کار دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دغه غزا کې وکړي، چې د صفوان ابن امیه څخه چې په دغه وخت کې مشرک هم وو اسلحه په استعاره سره واخیسته. استعاره یعنی شی استادی اوس یې ماته راکه چې زه کار ځنی واخلم، خو تر کار اخیستلو وروسته به بیرته درکم. دغه ته استعاره وای. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه کار څخه په صورت عموم سره دا حکم را استلای سو چې د جنگ په وخت کې مسلمانان د کفارو څخه یا په کفارو سره کومک غوښتلای سي کیا. جواب، په کفارو سره کومک پر دوه قسمه دی. یو دا چې د کفارو څخه نفر و غوښتل سي چې د مسلمانانو په صفو کې دي، د دوی د دشمنانو پر ضد جنگ وکړي. په دې باره کې عام یا جمهور علماي کرام وایي چې په کفارو سره په جنگ کې کومک اخیستل نه جائز دي او نه روا. او بل دا چې د کفارو څخه د دوی مالونه وغوښتل سي، لکه اسلحه او نور د جنگ ضروریات، د دغه کومک اخیستلو په رواوالي کې د علماو اختلاف نسته، مګر په دې شرط چې په دغه کار سره به د مسلمانانو عزت او کرامت ته کم ضرر نه رسیږي. په دغه کار سره به مسلمانان د بل چا تر امر نه لاندې کیږي، او یا به د دغه کومک په سبب د مسلمانانو څخه یو واجب د واجباتو نه پاته کیږي. تا ولیده کم وخت صفوان ابن امیه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اسلحه په اعاره سره ورکول، صفوان د ضعف او مغلوبیت په حالت کې وو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قوت او غلبې په حالت کې وو. نو په دغه حالت کې چې مسلمانان د کفارو څخه په کومک اخیستلو نه تر شرطو لاندې کیږي، نه عزت او کرامت مخدوشه کیږي، او نه کم اسلامي فرض یا واجب پات کیږي، دغه کومک اخیستل ورته روا او جائز دي. او بل دغه شرطو د کفارو څخه کومک اخیستل منع او ناروا دي. دریم، په دغه جنگ کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم جرأت او شجاعت در معلوم سو. په حق سره چې دا یو نادره جرأت او شجاعت دی، ټول خلق د حنین په شیلو کې سره وپاشل سو، د جنگ و میدان ته په چیشته سره شاوی ور وګرځولې. پر ټول میدان جنگ بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بل څوک نسو پاته، او د ده علیه الصلاۃ والسلام پر شاوخوا هم هغه د دشمن کمینونه دي، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو عجب او نادره ثبات سره پر میدان جنگ ودرېدی، چې دغه د ده علیه الصلاۃ والسلام ثبات د هغه تشچیدونکو اصحابو پر زړه تاثیر وکي او بیرته راوګرځیده. ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې وایي، دا د پوره شجاعت هغه انتهایی درجه ده چې په دغه ورځ د دشمن په مابین کې، حال دا چې د ده علیه الصلاه والسلام لشکر دې هم ځنې تللی وي، او دی علیه الصلاه والسلام دې پر غاتره سپور وي. او تاسو پوهیږئ چې غاتره تیزه نه سي ځغستلای. غاتره په جنگ کې نه د تیښتې وړ ده، نه د حملې. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غاتره د دشمن پر طرف ورزغلوي، او خپل نوم دې هم یادوي، او وایي انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. هغه څوک چې نه پیژني لا به هم و پیژني. صلوات الله وسلامه عليه دائما وابدا. دا ټوله بل څه نه و بل اعتماد او توکل پر الله جل جلاله او دا یقین وو چې الله جل جلاله به نصرت ورکړي او هغه رسالت به پوره سي چې د هغه د پاره دی علیه الصلاۃ والسلام را لېږل شوی دی او د ده علیه الصلاۃ والسلام دین به پر ټولو ادیانو قوي او غالب سي. څلرم، په دې غزا کې دا معلومه سوه چې په جهاد کې د ښځو، کوچنیانو او نوکرانو وژل حرام دي، ځکه کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه ښځه ولیده چې د خالد ابن ولید د طرفه وژل سوې وه، رسول الله صلی الله علیه و وسلم نفر پسې ولېږل چې ورته ووایي ښځې، کوچنیان او نوکران مه وژنه. او د ټولو امامانو او علماو پر دغه حکم اتفاق دی، مګر هغه وخت بیا وژل کیږي که دغه ذکر سوو ډلو مستقیما د مسلمانانو سره جنگ کاوه او تر هغو یې د وژلو اجازه سته چې مخ په مخ جنگ کوي، که وتښتېده یا یې وزغسته بیا به هم مسلمانان ځینې راګرځي او نه بیې وژني. که چیرې کفارو خپلې ښځې او کوچنیان د خپلو ځانو دپاره سپر وګرځول او مسلمانان د کفارو ووژلو ته بې له دې نسوای ورسېدلی چې دغه ښځې او کوچنیان ونه وژني، بیا یې نو وژنه روا ده. پنځم، د جهاد معنا دا نه ده چې موږ د کفارو سره حسد او عناد لرو، چې پر دغه باندې هغه حالت دلالت کوي چې ځینې صحابه کرامو د طائف څخه د بیرته راتلو په وخت کې ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته وویل یا رسول الله وثقبت شراوک، او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل اللهم اهدی ثقیفا واتی بهم، الهی وثقفت هدایت وکه او مسلمانان راولی. د دې څخه هدف او مقصد داسو چې جهاد بل شی نه دی بل دې څخه چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وظیفه ادا کول دي، او دغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر یو د بل په مقابل کې د ټولو مسلمانانو وظیفه ده، او په دغه واسطه سره خپل ځانونه د قیامت د ورځې د ابدي عذاب څخه خلاص کی. نو د دې جهته د مسلمانانو دعا و نور قومو او خلقو ته باید ده غود اصلاح او هدایت ده پاروی، یعنی که غواره چه کفارو ته شرا وکه ده شرا پر زایه ده هدایت غشتنه کوا، ځکه ده جهاد ده مشروعیت څخه هم دغه مقصد او حکمت دی. شپجم، په دې غزا کې موږ د انصارو فضیلت ولیدی او دا مولده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دوی سره څونه محبت لري. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم صادق المصدوق دی چې فرمایي شیطان د ابن آدم د وینو پرګو کې ګرځي. شیطان غوښته چې د انصارو د ځینو اشخاصو په زړو کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر هغه سیاست او حکمت یو څه اعتراض پیدا کړي چې د غنیمتو په ویشلو کې عملی کی. شاید شیطان ډیر دا کوشش کړی وي چې په انصارو کې دا تشویش پیدا کړي چې پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خپل قوم او خپل وطنوالو محبت غالب سو او د هغو په مقابل کې انصار هیر کړه. مګر کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته دغه خبر ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ودوی ته څه وویل؟ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه بیانیه چې د دغه وسوسو په مقابل کې دوی ته ایراد کړه د رحمت او عالی ذوق معانی ځنی راتویږي، د انصارو سره د شدید محبت مشاعر ځنی اوري، او په عین حال کې په دغه بیانیه کې داسې زړه دردونکي دلائل هم سته چې دی علیه الصلاۃ والسلام د داسې چا د طرفه څخه د هغو په هیرولو سره متهمیږي چې هغه قوم و د علیه الصلاۃ والسلام ته تر هر چا خوښ او محبوب قوم دی. وروره، ته یو وار نه بلکې څو واره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هغه بیانیه واوره او فکر پکښې وکړه، ته به ووینې چې په هغه بیانیه کې د زړه خفیف حرکتونه یا غورځېده پکښسته، ته به ووینې چې په هغه کې هغه لطیف او الطب احساسات سته چې دغه خفیفو قلبي حرکتو د انصارو مشاعر وشورول، شدید تکان یې ورکړه چې په دغه شورولو سره یې هغه وسوسې چې د دوی په مشاعرو پورې مشتې وې ځینې ټک وهلې. لري کړي زړونه او مشاعر یې په دغه ټک وهولو سره د وسوسو څخه ور پاک کړه. نو ځکه د دوی اوازونه په ژړا سره پورته سوه. دوی په خپل نبی خوشاله سوه. په دغه تقسیم کې یې په خپل حصه سره فخر کاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې مال، پسونه او اوشان څه شي دي؟ دا چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی ملګری وي او خپل وطن ته ځي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او مرګ د دوی په مابین کې وي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر وفا، خالص محبت او دوستی تر دې لوی دلیل چیرې دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل وطن او د زیږیدلو ځای پریږدي او د ژوند پاتې شپې د دوی په مابین کې تیروي تر دې چې هم ورتیرسو. کله بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ترازو کې مال د عزت او محبت دلیل وو، یعنی دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و چاته مال ورکې هغه پر ګران دی او که چاته مال ور نکی نو هغه یې هیر کی او محبت نور سره لري. هو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و قریش ته ډیر مالونه او غنیمتونه ورکړه. آیا د دغه مالو څخه یې د خپل ځان د پاره هم یو شی کشیشاوه او که خپل ځان هم لکه انصار په خالی لاس ویستی؟ هغه خمس چې الله جل جلاله یې د مصرفولو اختیار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې ایښی وو، هغه یې د هغه شاوخوا پر اعراب وویشی. صلی الله علیک یا سیدی یا رسول الله وعلى أصحابك البررة من الأنصار والمهاجرين، وجمعنا تحت لوائك المحمود، وجعلنا مع أولئك الذين سيلقونك على الحوض يوم القيامة. ورونو ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده هر ورزد أقواله أو أعماله سخه بس الهاو أحكام عبرتنا أو نصيحتنا راوزي أو رئيس الكيادة لا يسيه خزبه په دغه لږ کفایت وکم. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حنین د غزا او د جعرانی د عمره څخه بیرته مدینه منوره ته ولاړی، یو لو حادثه پیښ شوه چې دغه حادثه پر بنی ثقیف او اهل طائف ډیر لوی اثر وکړي. هغه دا چې عروه ابن مسعود الثقفي چې د طائف عمومي مشر او رئیس و، دا هغه سړی دی چې مشرکانو به ویل که قرآن پر یو د دغه دوو نازل سوی وای چې دوه لوی او معتبر خلق دی موږ منی او متابعت مو یې کاوه، چې یو د هغه دوو نفرو څخه دغه عروه ابن مسعود الثقفي و او بل یې ولید ابن مغیره و چې د خالد ابن ولید پلار دی او د مکې مکرمې دی. او الله جل جلاله دغه د مشرکانو قول په قران مجید کې ذکر کړي او بیان کړي دي چې د سوره الزخرف په 1 نمبر آیات کې فرمایي وقالو لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، يعني كفار بويل ولنس نازل دغه قران پر یو سړي د دغه دوو قريو چې مکه مکرمه او طائف دي چې دغه سړي هم ډیر لوی دي، چې په مکه مکرمه کې ولید مقصد وو او په طائب کې عروه مقصد وو. دا په عربو کې د عروه درجه او مقام وو. لکه څنګه چې د مخه مدرته وویل د مکه مکرمه په فتح کې، د حنین په غزا کې، د طائب په محاصره کې، د دغه ټولو واقعاتو په جریان کې عروه نو موجود. دی و اردن ته په سفر تللی وو چې د ثقيلې اسلحې جوړول زده کړي او دغه ټول کارونه د ده په غیاب کې پیښ شوه. دغه عروه ابن مسعود دغه خپل سفر څخه د بیرته راتک په حال کې وو چې دغه حالات ټول ورته وویل سو. مکه مکرمه فتح سو، ثقيف او هوازن ماته وخوړه، طائف محاصره سو، ټول حالات په تفصیل سره ورته بیان سو. د دغه حالات په اوریدلو د عروه وزرته اسلام نه نوتی، نو طائف ته نه ولاړی بلکې مدینه منوره ته ولاړی، یعنی د اردن څخه د درجو او بیرته راتګ د طائف په عوض مدینه منوره ته و. او هلته د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په حضور خپل اسلام اعلان کی. رسول الله صلی الله علیه و سلم د په اسلام ډیر خوشاله سو، ځکه د عربو ډیر لوی مشر و اسلام ته داخل سو. بیا نو عروه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه اجازه وغوښته، ویل یا رسول الله غواړم چې خپل قوم ته ولارسم او هغه و اسلام ته دعوت کم. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته د اهل طائف عناد ورمعلوم و عروه رضی الله تعالی عنه ته وویل کته مسلمان ورسه وجنی دی. عروه رضی الله تعالی عنه ویل کسهم ومی وجنی خوزه باید دعوت کم، اجازه راکه چې ورسم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په تکرار سره ورته وویل وجنی دی. عروه رضی الله تعالی عنه ویل کسهم ومی وجنی خوزه باید خپل قوم و اسلام تراو بولم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د تلو اجازه ورکړه او عروه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په دینت د خپل قوم پر طرف رهیسو چې خپل قوم و اسلام تراو بولی. د عروه قوم چې د ثقيف قبیله ده په دې نه دی خبر چې عروه مسلمان سوی دی، ځکه دی په اردن کې وو او د هغه ځای څخه مدینه منورې ته ولاړی او مسلمان سو. عروه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه و طائف ته ورسېدی، هلته یې د قوم د طرفه ډیر تود هرکلی او استقبال وسو. خلقو د ده په راتګ خوشحالۍ جوړې کړې. د طائف د مشرانو دا عادت وو چې د سفر څخه به راغله اول به هغه خپل بت لات ته ورتله، سجده به ورته کول، ځان به د تبرک د پاره پورې مشي، بیا به کورو ته تله. یعنی د مخه تر دې چې کور ته ولاړ سي د دوی په اصطلاح رب ته به ورتله. مګر عروه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه چرا ورسېدی خلقو یې استقبال وکي، دی ربته نه ورغلی بلکې خپل کور ته ولاړی. خلق په تعجب کې سو. بیا یې سره وویل د اوږده سفر څخه راغلی دی، شاید ستړی وي. یو ورځ وروسته د عروه د پاره لو مهماني جوړه سو. د ثقيب ټول مشران ورسره ناست دي. د دوی په دعوتولو و اسلام ته شروع وکړه. هغو د په جواب کې بدویل شروع کړه. هغه د ده د رتبه او مرتبه په سبب یې وهل او ټکول ور نه کړه، فقط په بدو الفاظو یې کفایت وکړي. عروه رضی الله تعالی عنه و اسلام ته د دوی د دعوت اراده کړې ده. نور هم غواړي چې په هر طریقه سره وي خپل قوم و اسلام ته دعوت کړي او د اسلام شعائر ښکاره کړي. نو کوم وخت چې د لمانځه وخت سو، عروه د خپل کور پر بام وختي او په اذان یې شروع وکړه. د اسلام اذان کوي. د ثقيب نور مشرانو زیات صبر نسوای کولای و بیرېده چې د ده په واسطه به ټول ثقيب مسلمانان سي. نو هغه نور مشرانو زیات صبر و نکي او عروه رضی الله تعالی عنه یې دغه د اذان کولو په وخت کې په غوښه وویشتي او شهید یې کړ. عروه ابن مسعود الثقفي رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې شهید سو چې خپل قوم یې د الله جل جلاله و دین او اسلام ته رابلی. اوس د ثقيف مشکلات نور هم ډیر سو. د طائف څخه د بیری نسی وتلای، ځکه په هر ځای کې مسلمانان سته او موجود دي. نو د طائف خلقو مشوره سره وکړه چې باید څه وکړو. آخر یې پر دې اتفاق سره وکړي چې باید مسلمانان سو، مگر هو اسلام قبلو خو په شرطو. مسلمانان به زموږ شرطونه قبلوي، نو موږ و اسلام ته داخليږو. او شرطونه یې هم په خپل مابین کې سره معلوم کړه چې زموږ شرطونه دغه دي. نو یې یو ډله د کنانه ابن عبدالیال په مشرۍ مدینه منورې ته ولېږل. دوی چې مدینه منورې ته نږدې سو، مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه ولیده چې دوی هم د ثقيف د قبیلې وو. نو یې د دوی استقبال وکي او دا یې هم وروښول چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ملاقات په وخت کې باید د اسلام سلام ورته ووایست. خو دوی دا کار ونه کړي، بلکې هغه د جاهلیت سلام یې ورته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ثقيف یا طائف د خلقو په ورتګ خوشاله سو او د دوی د پاره په مسجد کې خیمه ودرولې. دا د دې د پاره چې قران واوري او د مسلمانانو لمنځ وویني. د طائف دله څوره زی په مدینه منوره کې پاتس و چې د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام سره به خبرې کوله او رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام به هر شپه د ماخستان تر منځ ورسته د دوی خیمه ته ورتلی او هلته به د خبرو د پاره دون ورته ولاړ وو چې پښې به وچسبه کله به پرې اپشه تکه کول او کله پر بل پشه. یو نفر د عثمان ابن ابي العاص په نامه هم دغه د طائب په ډله کې وو او تر ټولو په عمر کم وو. کم وخت چې به دغه د طائب خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مجلس ته د خبرو د پاره ورتله دی به په خپل ځای کې پریښاوه چې د دوی سامانونه ګوري. بیا چې به دغه ډله د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مجلس څخه راغله او د غرمې په وخت کې به بدسوه عثمان ابن ابي العاص به ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلی د جن پښتنې به ځنی کوله او قران مجید به ځنی زکاوه ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته دغه د عثمان ابن ابي العاص ورتګ څو واره وو. څو په دغه موده کې د دین ډېر احکام زده کړه او کبه ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دراحت د پاره کوړت تللی دی نو به ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او دین به زده کاوه. خو دغه خپل حال یې د خپل ملګرو څخه پټاوه. هغه یې په حال نه خبرول د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه د دین سره د علاقه ډېره خوښه شوه او دای هم پرګران وو. څو چې په اخر کې د ثقب د ډلې وزړو ته اسلام نه نوتی نو یې ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وویل یا رسول الله موږ اسلام قبلو مگر په شرطو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل شرطونه مو چی شي دي؟ دوی ویل موږ یو قوم یو چې همیشه سفرونه کوو او په سفر کې د زنا کولو څخه چاره نه لرو نو د زنا اجازه برا کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل هغه دین چې په هغه کې زناوي هغه دین نه دی. الله جل جلاله فرمایي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. زنا ته مور نږدې کېږي به شکه چې دغه زنا فاحش کار او بدلار ده. اهل طائف ویل نو نه مسلمانی شو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل زه هم داسې اسلام نه درڅخه قبلوم چې په هغه کې دي زناوي. دا ډله ولا رسوه او بیا مشوره سره وکړه ویل تر زنا به تیر سو. بیا راغله ویل یا رسول الله مسلمانیجو په دې شرط چې د شراب چشلو اجازه به راکوي ځکه دغه شراب زموږ د مزکی شربت دی موږ د هغه څخه چاره نه لرو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل شراب الله جل جلاله حرام کړی دی و هیڅ چاته د هغه د چشلو اجازه نه ورکوم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر اسلام او د هغه پر احکامو ټینګ ورته ولاړ دی تر هیڅ شي نه ورتیریږي. دوی ولاړ سي هلته مشوره وکي او بیا راسي خو فایده نه لري. بل وار بیا راغله او ویل یا رسول الله تر هغه نورو خبرو به موږ تیر سو مگر د سود یا ربا اجازه به راته کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل بې له قید او شرط به مسلمانېږي. هر هغه شی چې الله جل جلاله حرام کړی دی هغه حرام دی. د الله جل جلاله په دین کې تر هیڅ شی نسم تیرېدلای. اهل طائف بیا ولاړ سو او پس له مشورې بیا راغله ویل یا رسول الله اسلام قبلوه صحیده زنا را باندې حرامکه شراب او سود را باندې حرامکه مگر المنز را معافکه المنزونه نکو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل په هر هغه دین کې چې المنز نوي خیر پکښ نهسته. اهل طائف لاړه او پس له مشورې بیا راغله ویل یا رسول الله اسلام قبلوه زنا شراب ربا را باندې حرامکه المنزونه هم کوو فقط ربه یعنی هغه بت لات هغه چې د دوی معبود بت وو مرا باندې حرامه وو یوازې لات را پرېږده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل یا والله هیڅ کله به در پرې نه ژوندم موږ په هیڅ شکل او هیڅ صورت بوتان نه قبلو او نه پریږدو. اهل طائف وایي ته زموږ اله ربه نړوې. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل هو نړوم او ماتوم یې. دوی بیا ولاړه مشوره سره وکړه، ویل ده چې هیڅ شرط یې نه قبلیږي او څه په وسه هم نه ده پوره، ځکه طائف د هرې خوا محاصره دی. طائف داسې ځای نه دی لکه نورې لیرې قبیلې، بلکې طائف و مکه مکرمې ته ډېر نږدې دی او مکه مکرمه هم د مسلمانانو تر تصرف لاندې ده. اهل طائف ولیده چې بیله تسلیمېدو بله لار نه ده پات. پس له مشورې راغله او ویل یا رسول الله موږ اسلام ته داخلیږو خو فقط دغه یو شرط مو ومنه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه شرط مو چی شدی؟ ویل هغه دا چې ربه لات هغه د دوی بت موږ نه نړو بل څوک به نړوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو دا شرط مو منم بل څوک به درولېږم چې وې نړوي. بیا نو د طائف دلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د تلو اجازه واخسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم اجازه ورکړه، د دوی عزت وکي او په شته طریقه سره یې رخصت کړه. او د دوی امیر یې عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنه وټاکی، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام پر زده کولو د هغه حرص ولیدی او په دغه وخت کې د قران مجید څو سورته هم په یاد کړی و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دوی پسې یو ډله د هغه ربه یا لات د نړولو او ماتولو د پاره ورولېژل، چې د دغه ډلې مشر خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او په دې ډله کې مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه، ابو سفیان ابن حرب رضی الله تعالی عنه هم و، چې هغه د دوی رب ور ونړوي. د رب د نړولو په وخت کې د طائف شذ راووتې او پر هغه خپل معبود په حسرت سره جړل چې نړول کیږي. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه کولنګ واخستی او خپل ملګرو ته وویل والله نن ورځ به مو پر سقف وخندوم. نو هغه د بت د خونې دروازې ته چې اول کولنګ ور سره کوي خپل ځان پر ځکه واچاوه او لغړی یو ار په اهل طائف کې ناریس وې چې الله مغیره ورکی او ربا ووجي. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه برته جګ ودرېدی او الله مخوارکه دغه بت دبري او کودر کې دی، او بیا یې دغه خونې دروازه ووهل او ماته کړه. د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه کولنګ پلاس کې دی او بت وهي. هر واری چې پر وکی ابو سفیان د هغه شذو د غم او ژړا پیشه کوي او د هر واری سره و دغه بد توایي آهن لک واهن لک. د طائب خلق ویل اوس ورته ګوري چې ربا ونړاوه نو موږ اسلام ته داخليږو او که ربا دی ووجي نو اسلام نه قبلو. دوی سره پیژدي اوس نو ټول اهل طائب او ثقيب سره راټول سوي دي و مغيره ابن شعبه رضي الله تعالى عنه ته ګوري چې څه ورته پیښیږي. مغيره ابن شعبه رضي الله تعالى عنه د بت په وهلو او نړولو شروع وکړه او هغه د دوی په حضور مات او ټک ټکی او د دوی هغه اله او معبود یې ور مات کی چې په سوو کلو یې د هغه عبادت کړی وو. کم وخت چې ربه یا لات مات او ونړول سو نو اهل طائف کول و اسلام ته داخل سو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه دعا قبول سوي و چې ویل اللهم اهدی ثقيفا واتي بهم. اوس نو د عربو لوی لوی قبیله اسلام ته داخل سوي چې د هغې جملې څخه یو هم د ثقيف قبیله و. ستابه په یاد وي دا هغه ثقيف یا اهل طائف دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت لپاره هلته ورغلی وو او دوی په ډیره بده طریقه سره استقبال وکي او په ډیره بد اخلاقی سره د خپل شار څخه وېستي. خپل کوچنیان او ناپوهان یې امر کړه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دبر ولی او په سخندونه په وهي پر مبارک پښو یې په دبرو وشتي او د ده علیه الصلاۃ والسلام د پښو څخه ویني بهېدلې. دا هغه ثقيب دی او نن ورځ مدینه منوره ته ورغله د الله جل جلاله دین ته په صداقت او اطاعت سره داخل سو. ستا به په یاد وي په کومه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د طائب څخه بیرته مکه مکرمه ته تلی، زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ملګری وو او ورته ویل یا رسول الله ته څنګه مکه ته ورځې؟ او دوی ځنی ویستلې. رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم په جواب کې ورته ویل یا زید، الله جل جلاله د دغه مشکلاتو څخه د وتلو لار او مخرج پیدا کوي، او الله جل جلاله د خپل دین ناصر او د خپل نبی عليه الصلاة والسلام غالب کون کی دی. نورونو دغه نن ورځ چې تاسو دغه د طائب مسلمانیا د ویني او مخکې مو د مکه مکرمه فتح ولیده، دا د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام د هغه قول او هغه خبرې تصدیق دی. دا هغه طائب دی او هغه هغه مکه ده. او نور هم ډیره قبیله په ډلو ډلو و اسلام ته داخلي سوې. محترم ورونو، اوس چې د هجرت اتم کال پای ته رسیدلې دی او د هجرت نهم کال شروع او داخل سوی دی، و دغه نهم کال ته د هجرت عام الوفود ویل کیږي، یعنی د ډلو کال. وفد په عربي کې و ډلې ته وایي، او وفود جمع د وفد به. او دغه کال ته ولې عام الوفود ویل کیږي؟ هغه په دې سبب کوم وخت چې مکه مکرمه فتح سوه او قریش و اسلام ته تسلیم سوه، حوازن شکست وخوړی، طائب هم فتح سو، نو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام او مسلمانانو سیطره پر ساحل غربي پره او ټینګ سوه. هغه بوتان چې خلقو عبادت کاوه مات او ونړول سوه. د جزیرة العرب پات ټول قبیلو ته د اسلام د کامیابی خبر ورسېدی. دلته نو د شاوخوا څخه خلق را شروع سوه. مدینه منوره ته راځي او د الله جل جلاله و دین ته په ډلو ډلو داخليږي، ډله پس له ډلې و مدینه منوره ته راځي او مسلمانیږي. اوس نو موږ په اختصار سره دا ویلای سو د کومه وخت څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مدینه منوره ته هجرت وکړي، موږ ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ژوند او وخت په پرله پسې غزاو او په پرله پسې سریو سره تیرې دي. ټول وخت یې د دعوت او جهاد د پاره وو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د جزیرة العرب پر ډېره حصه تسلط پیدا کړ، او د جزیرة العرب ډېر خلق مسلمانان سوه. د هجرت په اتم کال کې مکه مکرمه فتح سوه. حوازن په هغه لوی جنگ کې چې د حنین جنگ وو ماته وخوړه. د حوازن هغه کسان چې د حنین په جنگ کې وتښتیدل د مسلمانانو د طرفه تعقیب او په طائب کې محاصره سوه، مگر د الله جل جلاله د طرفه د طائف د فتح اجازه نه وسوه. نو طائب نسو فتحه، او مسلمانانو د ذوالحجې په میاشت کې د عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه په مشرتابه حج ادا کړ. د هجرت اتم کال په دغه واقعاتو سره پای ته ورسېدی، او بیا د هجرت نهم کال داخل سو، هغه کال چې د سیرت په کتابو کې عام الوفود ورته ویل کیږي، هغه چې د مسلمانانو د لپاره پرله پسې ډلې مدینه منورې ته راتلې. د هجرت د نهم کال د رجب په میاشت کې د تبوک غزا پیښه سوه، مگر هغه ډلې چې مدینه منورې ته د اسلام راوړلو د لپاره راتلې ډېرې زیاتې ډلې راغلې دي، او مؤرخینو د تاریخ په کتابو کې د دغه ډلو دقیق تاریخ یعنی د ورځې او میاشتې معین تاریخ نه دی ذکر کړی. خو یقیني خبره دا ده چې ځینې ډلې د تبوک تر غزا د مخه راغلي دي، او ځینې ډلې د تبوک تر غزا وروسته راغلي دي، او د تبوک غزا د هجرت د نهم کال په مابین کې و چې د رجب میاشت و. نو اول به د تبوک د غزا بیان درته وکم، او بیا به د ډلو بیان وکړو، ځکه د ډلو معین تاریخ لکه د مخه چې مو وویل نه دی معلوم. خو بیا هم د کعب ابن زهیر ابن سلما د اسلام قصه په یقیني ډول سره د هجرت د نهم کال په شروع کې وه. چاغه قصه داسې ده، کعب ابن زهیر په خپل شاعر او د عربو د هغه مشهور او لوی شاعر زویدی خدای مشرک وو او په اشعار کې به د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ذم او حج وویل خو په عین وخت کې د دغه کعب ورور بجیر ابن زهیر مسلمان وو نو دغه مسلمان ورور و هغه مشرک کعب ته لیک او رساله ورولېژن چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام د هغه ټول شاعرانو په وجلو امر کړی دی کم چې په اشعار کې د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام بد او ذم ویلی وی بله هغه کسانو څخه چې اسلام ته داخل سي او توبه وکاجي هغه ته عفو کوي نو زما و تا ته دغه نصیحت دی چې مدینه منورې ته مسلمان او توبه کوونکی راسه نو بخلاص سي کنه نو د خپل ځان د ژوندې پاته کېدو د پاره دی بل ځای وګوره په جزیره العرب کې ژوند نسې کولای کعب یوازې دا نه چې د ورور نصیحت یې نکي قبول بلکه په جواب کې داسې اشعار ورولېژل چې په هغه کې خپل ورور په مسلمانۍ دو ملامتاوه چې ته و داسې دین ته ور اوښته یې چې نه دی پلار او نه دی مور پر هغه دین و او نه دی ورور پر هغه دین دی بجیر رضی الله تعالی عنه دغه د مشرک کعب اشعار ورسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ته وویل رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام په قهر سو او د کعب په وجلو سره امر وکي بجیر رضی الله تعالی عنه دوهم وار بیا و لطفا فتا واړو